Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomként páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyikőtökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hétmester Lövésze, itt a Rádiókafém. Szegedi Péter Balázs barátommal és kollégámmal. Sziasztok! Köszöntünk titeket. Itt a stúdióban a következő két óra során pedig Vincent Cassel-nek, a bravúros francia színésznek a karrierjéről fogunk beszélgetni, meg az ő filmjeit fogjuk sorjázni. Azt hiszem, hogy ő a napjainknak a első számú francia szupersztárja. Valami olyasmi lehet, ami a 70-es években Alain Delon meg Jean-Paul Belmondo volt, ami a 80-as években a Gérard Depardieu volt. Azt lehet mondani, hogy a francia filmgyártásnak mindig van egy ilyen szuper tehetséges kirakat frontembere. És ez most egyértelműen a Vincent Cassel. Igen, még talán a Jean Renault érdemes megemlíteni, mert ő is volt egy időben. Azt mondom, hogy a 2000-et követő évtizedé volt Jean Renault, és a 2010-es éveké nem lehet más, mint Vincent Cassel, aki egyébként már jó párszor lerakta a névjegyét, de a legnagyobb dobásai azt gondolom, hogy még mindig hátra vannak. Hát egy gyönyörű szép ívet lehet azért megrajzolni, ugye kezdve a Gyűlölettől egészen mostanáig a Fekete Hattyúig. Hát igen, a Gyűlölet című film mindannyiunk kedvence. Egy kultúrtörténeti mérföldkő, ami olyan zseniálisan írja le a jelenlegi társadalmi folyamatokat Európában, amelyek mind-mind tombolnak, és olyan látnoki erővel hat. És egy nagyon erősen induló rendező, ugye a Kasovic, aki aztán sajnos nem tudta megismételni a későbbi filmjeiben, közel sem. Nem. Ezt az iszonyatos profizmust is. Valahogy nem tudta eldönteni a karrierje során, hogy ő most színész akar inkább lenni, vagy rendező akar inkább lenni. A Gyűlölet az egy fellángolásnak bizonyult végül. Lehet, hogy olyan magasra tette elsőre a mércét, hogy nehéz volt utána bármit is ugrani. Lehetséges. Egy valami biztos, hogy a Vincent Cassel az egy szuper tehetséges színész, óriássá nőtte ki magát. Annak ellenére, hogy amikor indult a karrierje, akkor ő nem tűnt egyébnek, csak egy aktuális szép fiúnak. Hát, vagy egy telepis útjónak. Az biztos, hogy nagyon helyes csávó. Tehát az biztos, hogy látszott rajta, hogy ebből a srácból, ebből ki lehet hozni egy jó top modellt. De hogy egy jó színészt, és hogy egy ekkora színészt ki lehet hozni, ez most már kezdi a legvégső gátakat is áttörni. Egyébként érdekes, mert a kritikusai azért folyamatosan kételkednek ebben, tehát mindig azt mondják, hogy ha ő egy jó rendező kezek közé kerül, akkor általában a jó rendező az nagyon jót ki tud belőle hozni. Ugye erre számtalan példát látunk a filmtörténetben, talán az egyik legszebb az ugye, hogy Tarantino mit hozott ki, ugye Vincent Vegaként. Travoltából, pontosan, aki azért, tehát, na. És azért ez folyamatosan megosztja a kritikusokat, hogy nem lehet tudni, hogy ő most tényleg benne van ez az iszonyatosan jó színész, amiről beszélsz, vagy csak elő tudják csalogatni az igazán jó rendezőt. Amiket érdemes megemlíteni a filmjei közül, amiket tényleg érdemes megnézni. Az egyik az én speciális kedvencem, a Jeanne d'Arc, az orléani szűz. Igen, ami egyébként szerintem méltatlanul alul kritizált és alul értékelt film. Pontosan. A Jeanne d'Arc az én szerintem a Luc Bessonnak az egyik, hanem a legjobb filmje. Ehhez képest az IMDb-n valami szánalmas 6.4-es értéket vesz fel. Valahogy a népek nem tanulták meg érteni, szeretni, kellő odaszánással tisztelni a Jeanne d'Arc-nak a Luc Besson feldolgozását. Pedig gyönyörű jelenetek vannak benne. És olyan mélysége van, és én azt gondolom, hogy az új évszázad számára egy minta lehet, hogy hogyan kell történelmi filmet csinálni. Tehát, hogy a történelem nem arra való, hogy romantizáljuk, hanem arra, hogy tanuljunk belőle, és arra, hogy érvényes következtetéseket vonjunk le, és mindezt ne úgy tegyük meg, hogy egy szentetlen meggyalázunk, csak fosszuk meg a szentséges glóriájától, csináljunk belőle egy élő húsvér embert, majd váltsuk meg, hisz megérdemli. Tehát, és ez, ez és olyan, olyan magas színvonal. Dusty Hoffman által alakított hát Isten, vagy nem tudom, hogy belső hang, vagy nem Isten, igazán... sátán, lelkiismeret, egy angyal, nem lehet tudni igazából, hogy kicsoda. A stáblistában a film végén lelkiismeretként apostrofálja őt a Luc Besson, és ezzel egy kis sorvezetőt is ad, mert hogy az a nagy kérdés, hogy ugye Jean a végén ő neki a saját látomásának gyom meg, vajon mi lesz a sorsa Jean d'Arc-nak? Elkárhozik, mert ez mindez attól függ, hogy kit játszik a Dusty Hoffman. Ha a sátánt, akkor Jean elkárhozott, de ha a lelkiismeretet, akkor meg lehet, hogy Jean megváltást nyert, sőt az is lehet, hogy nincs az egész háttérrendszer, mint túlvilág, vagy bármi egyéb. Csak a pszichológia az egész. Csak a pszichológia az egész, egy, hát is egy skizofrénia. Szóval egy zseniális film, szintén Vincent Cassel, egy ellenállhatatlan mellékszerepben. Még annyit mondanék el, hogy azért a szerencsefaktort az is növelheti, illetve azok a kritikusok, akik azt mondják, hogy csak a szerencsém múlik, hogy igazából a Cassel az ekkora színész, az talán még az is lehet, hogy iszonyatosan eklektikus az ő film szerep választásai. Tehát gyakorlatilag elvállal szinte mindent. És bármit jól eljátszik. Igen. És egyébként vannak olyan filmek, amiket nem is érdemes megnézni csak azért. Tehát, hogyha valaki Cassel rajongó, akkor azért megnézi. Hát itt vannak ilyen egészen érdekes dolgok, ez a Sejtán nevű horrorfilm, ami nem tudom, hát gyakorlatilag ő az egyetlen értékelhető dolog ebbe a filmbe. Én a Víbor folyókkal kapcsolatban is szkeptikus vagyok, bevallom. Bár azért ez egy nagyobb költségvetésű, Jean Reno is, minek? Tehát nem tudom, az is ez egy olyan film, hogy így, még dolgozhattak volna azon a forgatókönyvben egy-két évig, és akkor talán lett volna belőle valami. De hát amit mindenképpen érdemes megemlíteni, az egyrészt a Visszafordíthatatlan című film, ami hát... Az egyébként is benne van a top 5-be szerintem. Igen, Gaspar Noé-nak. Emlékszem, amikor csináltuk legyártottuk a minden idők legerőszakosabb filmjeinek 10-es listát, azon az lett az első. Így van. A valaha volt legerőszakosabb film, de hát érdemes megemlíteni az Eastern Promises-t, vagyis a Gyilkos ígéretek című filmet. Igen, ami Cronenbergnek egy olyan filmje, ami nagyon nem Cronenberges. Tehát abszolút kijött ebből a biohorrorból, amiben őt kicsit így bele is katujázták. És hát véletlenül. Igen. És letett azért az asztal egy nagyon hangulatos filmet. Hát ott is azért eléggé megoszlottak a kritikák, mert nagyon sokan azt mondták, hogy egyszerűen üres az a film, de szerintem talán pont ez lehetett a lényege annak a filmnek, hogy megmutassa, hogy ezek a bűnözők, ezek egy ilyen teljesen felszínes világban élnek, amit próbál összetartani ez a kicsit ilyen már spirituális összetartozás, de igazából nincs emögött semmi. Esetleg a család. És akkor itt van a Fekete hattyú, ami most megy aktuálisan a mozikban, a Darren Aronofsky-nak napjaink talán legnagyobb rendező zseniének. Hát az egyik új film, hát igen. A Vincent Cassel egy balett koreográfust játszik igazából, de nem pusztán koreográfus rendező és producer. Egy személyben egy végtelenül kifinomult embert, és azt mondom, hogy az a Vincent Cassel, aki egyszerre tudja eljátszani a legutolsó lakótelepi süttyót, bűnözőt, mindenféle deviáns formát, meg az ilyen tompa agyú bunkó embereket, és közben meg egy olyan csúcsértelmiségit, ami egy balett koreográfus, most képzeljétek el, és azt is olyan hitelességes, olyan finomsággal, a részletek olyan gazdagságával, és a játéknak olyan elmélyültségével, és hát azt lehet mondani, hogy ez az ember, ez tényleg a színészetről jóformán mindent tud. És nem csoda, hogy egy ekkora sztár lett belőle, napjainknak ő az egyik jelentős európai szexuális szimbóluma. Mindenképpen. Amit én még megemlítenék, én is nagyon, nagyon szerettem a hattyút, az egy fantasy, mégpedig a Farkasok Szövetsége, ami nekem hát szintén egy ilyen nagyon, tehát ez inkább a trashbe hajlik ez a film, nagyon hosszú, tehát ahhoz képest, hogy ez egy ilyen szórakoztatónak szánt darab, ez egy eléggé hosszú történet. 137 perc. Így van, és ez egyébként szintén megosztja a kritikusokat, mert van egy kritikus réteg, aki ugye nyilván fanyalog azon, hogy hogy ugye behozták ezt az egész teljesen koridegen kungfut, ugye az indián, az egyik főszereplő az egy ázsiai fószer, aki egy indiánt játszik és kungfuzik, de emellett meg egy olyan elég trashül hangzik. Nagyon trashül hangzik, és emellett viszont van egy olyan nagyon erős szál benne, hogy gyakorlatilag az egész kicsit úgy épül föl, mint egy japán anime, amiben amellett, hogy mindig van egy trash szál, még nagyon keményen rámennek a politikára. És itt is ez történik, hogy gyakorlatilag megtudjuk, hogy az egész dolog mögött nem feltétlenül egy ilyen természet fölötti dolog áll, hanem a kőkeményen a politika, és gyakorlatilag az akkori rezsim elleni lázadók, akik kiadnak egy ilyen szamizdat könyvet, ami a Farkasok Szövetsége, és gyakorlatilag egy lázadás, tehát ez vezeti föl majd a francia forradalmat. És az első film, csak hogy rátérjünk arra, amiről beszélni óhajtottunk ebben a fél órában, az nem más, mint a Doberman című film. Ami szintén elég trash. Igen, és képregényből készült. Képregény adaptáció. Hát dialógus az nincsen benne, sok az biztos. Egy hihetetlenül erőszakos film. Azt lehet mondani, hogy ami a Ravasz az agy és a két füstölgő puskacső Angliában, és ami a ponyvaregény Amerikában, az a Doberman Franciaországban. Igen, és amit nagyon sajnálok, hogy ez azért ez úgy nem folytatódott, ahogy ennek lehetett volna folytatódnia. Tehát kicsit azt éreztem, hogy itt is a rendező, ő azt hiszem talán holland származású, ha jól emlékszem? Igen. Hogy a rendező csinált egy filmet, letette a névjegyét, és utána ment is tovább. Tehát nem próbált meg, tehát nem úgy ment, mint a Guy Ritchie, hogy tulajdonképpen a saját, tulajdonképpen ugyanazt a filmet csinálja meg újra, és víz bele újabb és újabb szinteket, és tehát tényleg mint egy művész próbálja az adott témát kiaknázni, hanem ugyanúgy, aztán persze ő is folytatta ugyanúgy egy képregényfilmmel, de és Kasszellel, de nem maradt meg ezen a vonalon. Szóval ez a film a Doberman, amely egy hihetetlenül erőszakos, eléggé ostoba, gyakorlatilag forgatókönyv nélküli, tehát biztos, hogy volt forgatókönyve, de az is szinte biztos, hogy egy farzsebbe be lehetett dugni, úgyhogy kényelmes legyen. Igen, sokkal inkább a vizualitás érdekelte a rendezőt, igen, mint igen, az, igen, hogy legyen narratíva. Na, ha ennek a filmnek lettek volna olyan dialógusai, mint a Ravasz az agynak, vagy fele olyan dialógusai, mint a ponyvaregénynek, akkor ez egy nagyon nagy kultfilmé vált volna, amit legyártottak hozzá, és nagyon jól azok a karakterek. Tehát a karakterek annyira kilettek élezve, és annyira emblematikusak, és annyira jól felismerhetőek, és jól viszonyulhatóak, az idegbeteg kokainistától elkezdve, a pszichopata fasiszta zsaruig, ugye, az Krisztini felügyelő, hát igazából a Cseki Kárió, akit hát jó pár filmben láthatatok, többek között a Jeanne d'Arc-ban, de például a Nikitában is láthattátok a Cseki Káriót. Ugye Monica Bellucci és a Vincent Cassel-nek a nevei fémjelzik ezt a filmet. Kicsit olyan ez a film, mintha egy ilyen tinédzser fantázia lenne. Vérrel, erőszakkal, jó nőkkel. Kegyetlenül romlott, kegyetlenül erőszakos, de közben végtelenül könnyed. Ezért mondom azt, hogy ide analógiaként elsősorban a Guy Ritchie-t meg a Tarantinót lehet behozni. Igen, és náluk is, tehát ők is azért elmondták több interjúban, hogy rájuk nagyon-nagyon hatott ugye a Spaghetti Western, ugye Sergio Leone féle vonal, és ugyanez itt is nagyon-nagyon gyönyörűen látszik. Vizuálisan nagyon jól van összerakva ez a film, hihetetlenül erős képekkel és jó vágásokkal operál. Ebben a tekintetben tényleg nagyon jó. A sztoria is jó, csak lehetett volna benne sokkal több ütős dialógus. Tehát ez forgatókönyv szinten gyenge, ez áll gyenge lábakon a Doberman. Igen, és ami még iszonyat, én ezt 98-ban láttam. Ez bejött Magyarországon a moziba, akkor még Kecskeméten éltem, és a kecskeméti moziba körülbelül két barátommal ültünk be hárman erre a filmre, és senki más nem volt erre kíváncsi. És már akkor feltűnt, hogy mondjuk a vágások sebessége az bizonyos jeleneteknél szinte követhetetlen. Tehát annyira felgyorsul a film, de még nagyon-nagyon messze vagyunk ugye Jason Bourne-tól, vagy Bourne-től. Igazából valami hasonló történik itt is, hogy iszonyat gyors kézikamerás vágások, bezúmolások. Tehát végülis olyan tényleg, mint hogy egy Sergio Leone film lenne körülbelül 15-szörösére gyorsítva. Mit raboltál ki? Nem rabolok, nyomozok. Te rabolsz, mi szapunk. Felmek munka megosztás. Mi? Mióta viselkedik így? Hetek óta. A fiatal úrnak zapszem van az ülepében. A fiatal úr álmodozik bankokról, gazdagságról. A fiatal úr azt hiszi, a zsaruk már csak a képzeletünk szüleményei. Én csak másként gondolkodom. És megfeledkezik arról, milyen világban élünk. A vállát vonja, amikor a biztonságról beszélünk, a videó megfigyelésről és a dupla pénztárakról. A technikáról. A kassza nélküli bankokról. Azokat mivel rabolod ki? Egy faxa? Mondd meg neki, ám, mondd meg, hanyadik században élünk, és hogy milyenek a bankok? Nem csak azok modernek. Szonya szerzett egy lézervezérlésű fegyvert. Igazi Maverick rakétákkal. Nincs az a páncél, ami ennek ellenáll. Ha belősz egy bankba, már a szele falhoz vág mindenkit. Csak a rakéta szele. Aranyos. Urunk, Istenünk. Hát a plébános, karakter. Aki a Bibliájában egy hatalmas tukkert rejtett. Kézigránátot. Kézigránátot. És a süket néma cigánylány, akit a Mónika Bellucci játszik, az is nagyon, tehát így minden karakter elképesztő jól lett megrajzolva, és elképesztő jól van előadva. Egyébként valószínűleg ez a franciáknak a kulturális gyökereiben van, ugyanis, hogyha megnézed egy amerikai filmet, ami próbálja ezt a trash-t behozni, de mondjuk nem éreznek rá ennyire a szereplők, vagy a karaktereknek a kijátszására, itt nagyon szépen látható az, hogy ezek a színészek, tehát egy Chicky Cario, egy Monica Bellucci, egy olyan kultúrkörből jön, ahol a trash nem idegen műfaj, tehát ők abszolút, tehát művészként ők ezt fel tudják dolgozni, és ezáltal hát ugye tehát érezzük, hogy itt a forgatókönyv ez mennyire sekélyes volt, de ettől függetlenül ők élettel tudják telerakni ezeket a karaktereket. Nekem talán nagyon hasonló dolog a Holló című, tehát a legelső Holló című filmben volt. Ott is ugye a maga forgatókönyv nagyon, hát össze volt csapva, nagyon egyszerű volt, de a gonoszoknak a karakterei annyira jól ki voltak találva, és ott is hát nem mainstream figurák játszották ezeket, hanem ugye ilyen mellékszerepekben felbukkanó emberkék. Úgyhogy mondjuk biztos vagyok benne, hogy azért a karaktervezérlés a rendezőnek is a tulajdonsága, de emellett én úgy érzem, hogy azért a francia filmeknél a színészek is egyszerűen magukból tudnak hozni annyi pluszt, ami el tudja vinni a hátán a filmet. Hívd az ügyészt, és minden egység jöjjön ide! Miért nem mindjárt a légierőt? Ide figyelj, Krisztíni. Nem tudom, mit eszeltél ki, azt viszont tudom, hogy ezek a rohadékok mire képesek. Úgyhogy ha tetszik, ha nem, hívom az erősítést. És itt maradt. Megvolt az esélyed. Ott volt a szemed előtt. De te elcseszted, és két embered meghalt. Úgyhogy pofa be! Vagy mész vissza az intenzívre. Jól van. Ez egy ilyen játék. Romlasztani kell a húst, hogy jó legyen. Hadd igyanak még egy kört. Meg még egyet. Egy cigi, néhány szippantás. Hadd szórakozzanak! Aztán, amikor a fejükre állnak, felszedjük őket a kijáratnál, egymás után, mint a poshat gyümölcsöt. Úristen, mennyire romlott ez az ember. Maga a koncepció nagyon hasonlít a Leona profi koncepciójához, amely elvitatja azt a relációt, hogy a rendőrök lennének a jók, és a bűnözők lennének a gonoszok. Hanem igazából két bűnbandáról beszél. És, igen, mert a filmben mindenki őrült. Igen, senki, jóformán senkivel nem lehet ebben a filmben azonosulni. Igazából a romantikus szerelmes pár, ugye Jan és Nat, az ő szerelmük, a Vincent Cassel és Monica Bellucci az életben is férj és feleség. Ők azok, akik ilyen Mickey és Mallory Knox-szerűen azonosulhatóak abban a örjöngő, mindent a maguk mögött felégető álmokfutó szerepben, amely mégis a szerelmük által egy ilyen romantikus lángra lobbantja minden nézőnek a szívét. Különben viszont arról beszélhetünk, hogy egy bűnbanda, melynek élén ugye Jan alias Doberman olyanokból áll, mint Pitbull, mint a plébános, mint Nat, És még jó pár... Talán még a legártatlanabb karakter a transvestita, akinél ugye ott is látjuk az ő... Szonya. Így van, Szonya, akinél látjuk ugye a rendőrnek az iszonyat brutalitását. Tehát amikor, ők vannak... Amikor a születésnapot, amikor a születésnapra bemegy beállít. És beállít, és a család előtt leleplezi a szerencsétlen transvestita kisfiút. Ú, az de kegyetlen. És hát itt van, igen, a Krisztini felügyelő, a zseniális Jackie Cario játsza, és hát az valami förtelmes. Tehát ő a fő gonosz a filmben, végülis a rendőr. Hát ebben nagyon hasonlít egyébként a Leona profihoz, ahol a Gary Oldman testesíti meg mindannyiunk által gyűlölt főfelügyelőt. Izzadós Jack alias Pitbull, hm? Jan Le Pantrek, a Dobberman. Ez nem is banda, ez egy alom. Jean-Claude Állás, a szúnyog! Eli Froszár, a csuhás! Gondolom, hogy ismered őket! Attól függ. Csak árulja el, melyik csapatban játszanak. Vagy hogy mi a sportág? Vannak képeim rólad és a Dobbermanról. Dedikáljam őket? És ez nem a mocskos bandátok jele? Mindegyiknek ez van a bőrére vésve. Szeretem a kutyákat. Csak az anyagért kaphatsz 15 évet. Jóval többet, Dávid. Jóval többet. Rendőrök haltak meg, családapák. Mondtam, hogy a barátnőm buliá voltam. Szonyának hívják, maguk is ismerik. Igen? Na és őt? Őt sem ismered? Neki is ugyanolyan tetkója van, de te persze nem ismered. Le sem tagadhatod, hogy ismered Dobermant. A testrécid. Büdös kurva. A palid lelépett, de te megnézheted magad. Kétszer is kicsikém. Ilyen fiatalon. Szar lesz. Pláne, ha nem számíthat senkire. Nagyot fordult a világ. Azt hiszed, a kiskutyát 20 évig reskázik majd a fényképedre? Ja, értem már. Mit értesz te? Hát négy ujját a senkedbe! Jó! Végetek van mindenkinek! Egyedül vagytok! Hol a falka vezéretek? Mi? Sehol, cimbora! Csak ti ketten... Rodékos! Így képzeljétek el ezt a filmet. Igazából megy benne az üvöltés, megy benne a teljes hisztéria, iszonyatosan puskaporszagú a levegő. Úgyhogy kellemes, véres kikapcsolódásra vágytok, és nem akartok nagyon sokat gondolkozni, akkor mindenképpen nézzétek meg ezt a filmet. Igen. Nagyon remek színészek fogják szállítani nektek az élményt. Igen, és ez, hogy mondjam, ez tényleg egy olyan trash film, ami nagyon nagy képi igényességgel lett legyártva, tehát igazából nem trash, inkább olyasmi, mint hogyha egy jelentős költségvetéssel és tehetséggel rendelkező rendező próbálna tisztelegni a trash műfaja előtt egy kiváló filmmel. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. A Doberman című filmről beszélgetünk Szegedi Péter barátommal, én Puzsér Robert vagyok, 0629986986 az SMS számunk, kaptunk is néhány SMS-t. Helyes meg szép fiú, kérdezi a kedves hallgató. Kifejezetten visszataszítónak tartom a külsejét, és az a különös, hogy ennek ellenére elképesztően vonzó, mármint Vincent Cassel, akiről ma beszélgetünk, és akinek a filmjeit ma megpróbáljuk a figyelmetekbe ajánlani. Azt írja a hallgató, hogy olyan, mint a romlott sajt, az értelmet tiltakozik ellene, de annyira jó. Ez nagyon jó megfogalmazás. És itt hirtelen abban maradt az SMS írás. Szerintem Romain Duris-re érdemes figyelni, írja a kedves hallgató. A Dobermanban ő az, aki a WC-n egy valami mozi magazinnal törli ki. A Halálos szívdobbanás című film című Odiárban volt kiemelkedő, azt írja. Igen, majd fogunk erről beszélni a nem mostani, hanem a következő blogban. Azt írja a kedves hallgató, hogy az erőszakosságról neki a szintén francia Mártírok című film jut eszébe, hogy az valami állati. Igen, ez így van, ezt megerősítjük, nagyon, nagyon szeretem azt a filmet. Nos, én azt gondolom, hogy a Doberman című film, az mindenképpen kiérdemel egy hetest a tízes skálán. Ugyanígy, ez itt is. Nos, akkor beszélgessünk egy másik filmről, ami nagyon extrém. És ugyanaz a rendező rendezte. Ugyanaz a rendező rendezte, és ugyanaz a főszereplő. És egy pár szereplő is. Igen. Csikikárió. Ez a film pedig a Blueberry a fejvadász című film. Vagyis a Blueberry című film, ami magyarul a fejvadász című film. Igen, angolul Renegade. Itt a Vincent Cassel partnerei a Michael Madsen és a Juliette Lewis. És én azt gondolom, hogy minden idők legfurcsább filmjéről van, egyik legfurcsább egyik filmjéről, a legextrémebb filmjéről van egy szó. Egy olyan párosítás van benne, ugye a Western párosítja egy ilyen nagyon durva halucinogén ital az ayahuasca élményével. Pszichedelikus western. Ez már ilyen furcsán is hangzik, hogy el tudtatok volna képzelni valaha egy olyan western filmet, ami széjjel van varva komputer animációval, akkor ez az a film. Most ez teljesen furcsán és bizarrul hangzik. Ez egy ayahuasca western. Azért furcsa, mert az ayahuasca az egy Latin Amerikában honos növény, illetve több növényből készített főzet, amely egy pszichedelikus gyógyszerként alkalmazott szer, és amely egy lelki, testi és szellemi megtisztulást, tehát mind a három rétegben egy megtisztulást hoz és eredményez. Igazából arra késztet, hogy az életedet, ahogyan addig élted, a gondolkodásodat, a jellemedet, a pszichédet, azt alaposan felülvizsgáld és egy új alapra helyezd. És ebben a filmben egy sorsba ágyazva látjuk meg ennek a szernek a hatását. Mégpedig ennek a bizonyos fejvadásznak, Mike Blueberry-nek, a Vincent Cassel játsza őt és az ő sorsának a keresztútjain kerül az ő szervezetébe ez a bizonyos főzet, és ő pedig kerül egy olyan állapotba, ahol meg kell vallania magának az igazságot, meg kell vallania magának a saját sorsát. Igazából semmi másról nincsen szó, mint egy gyónásról ebben a helyzetben, amennyiben nem folytathatóak tovább az élet hazugságaid, hanem egyszer és mindenkor olyan rettenetes, mérgezéses állapotba kerülsz, amelyből a kijutást, amelyből a felszínre jutást egyetlen egyféleképpen tudod megélni, megvalósítani, hogyha vallasz, hogyha megvallod a hazugságaidat, hogyha megvallod a bűneidet, és hát ennek a Mike Blueberry-nek van egy nagyon nagy élethazugsága. Az életének a legnagyobb veszteségét azt valakire ráterhelte, valakire ráruházta. És a film sztori vezetése az ő emlékein keresztül, az ő emlékeibe ágyazódva elhiteti velünk is, hogy ennek az embernek a rossz sorsáért, a nagy veszteségért, azért, hogy elvesztette a szerelmét, azért az ő ellenlábas, a Wallace a felelős, akit a Michael Madsen játszik. És mi ezt mind elhisszük. És elhisszük, hogy ez egy olyan film, ahol Blueberry a jó, és Wallace a gonosz. Egészen addig, amíg el nem jutunk ennek az ayahuasca szertartásnak a keretében a Blueberry megvilágosodásáig, ahol regresszálni tud abba a helyzetbe, abba az emlékbe, abba a múltba, ahol a dolog történt, és föl tudja szabadítani a tudattalanjából mindazokat a képeket, mindazokat az információkat, amiket ő jó mélyen mélyre lefolytott. Miért folytotta le ezeket? Mert nem bírta el a felelősséget annak a bizonyos lánynak az elvesztéséért, aki az ő szerelme volt. És ezt a felelősséget mindenképpen át akarta tolni, mindenképpen át akarta ruházni erre a figurára, ezért ő üldözte ezt a bizonyos figurát. És hát az egyik ilyen szertartás során, mert számos szertartás történik ebben a történetben, ő rájön arra, hogy a saját démonaival küzd, hogy el kell engednie ezt a bosszút, és hogy meg kell bocsájtania először is Valasznak, másodszor pedig magának. Én is itt még annyit mondanék el, hogy ugye van egy nagyon alap ilyen kvázi bosszú történet emögött, az egész mögött, és ugye ez is ugyanúgy, hogy a Dobberman, ez is egy képregényből készült ez a film, de valahol ez a film meg tudja csinálni azt, ami talán nagyon kevés képregényfilmnek, vagy nagyon kevés ilyen műfaji filmnek sikerül, az, hogy van egy alapzsáner, egy alapdramaturgia, és ezt a végén valahogy úgy tudja egy teljesen új értelemre emelni, hogy nem, tehát hogy nem kell megválni az eredeti zsánertől, viszont be tudja úgy fejezni a filmet, hogy egy teljesen új jelentést kapjon, és egy teljesen új szintre emelje ezt az egész dolgot. Mit keres erre felé, Sheriff? Az egyik lovam érdekli? A városban hallottam, hogy az embere Woodhead, meg az a porosz. Átlépték a Chiricahuák területének határát. Én semmit sem tudok erről. De azt elmondhatom, hogy elküldtem Woodheadet, hogy ott fönn riadtában adjon túl néhány lovamon. Vagy egy pár összvéren, amin ásó meg lapát van. Valami vádat akar emelni ellenem? Tudok róla, hogy Prozit egy térképet lenget a hegyekről. És higgy el, légből kapott mese az egész. Nos, az itteni emberek pletykálnak, ön is tudja. Hogy ne tudnám. De azt is tudom, hogy aki átlépi a határt, az megszegi a törvényt. Erre mérget venne? Kár lenne egy ilyen semmiség miatt lebuknia. Elveszteni mindent, ami van. Apa, indulni kéne. Szóval ez a történet, ez az aranyásokról szól, azokról, akik kincsvadászok, és ennek a kisvárosnak, amelynek Blueberry a sheriffje, akit egyébként, ezt a srácot, ezt a Blueberryt, ezt indiánok nevelték föl, közvetlenül azután, hogy ez a kínos incidens történt az ő múltjában, amelyre fény derül. És mindvégig azt hiszük, hogy a történet az vagy az ő személyes bosszú vágyáról, vagy pedig az ő hivatás tudatáról, erről a sheriffi küldetéséről szól. És holott az egész történet egy belső utazás ennek a Blueberrynek, ennek a főhősnek a tudatalattiában, amíg aztán eljut oda, hogy mindezeket elengedje, hogy rájöjjön arra, hogy mi az, ami valóban fontos az életben, hogy eljusson egy magasabb rendű tudatosságra. Amit még itt nagyon érdemes megemlíteni, az a vizuális része ennek az egész utazásnak. Ugye főleg azoknál az embereknél, akik nincsenek annyira tisztában ennek az egész ajahuászkának, meg általában az ilyen pszichedelikus dolgoknak a hatásaival, hát azok meglepődnek. Tehát először is meglepődnek. Eleve, hogy egy westernbe, hogy a francba kerül bele az egész sámán dolog, illetve ez az egész utazás. A másik dolog az, hogy nagyon-nagyon szépen van kivitelezve vizuálisan ez a történet. Konkrétan a rendező nyilatkozta, hogy ő átesett egy ilyen ayahuasca szertartáson, és ez nagyban inspirálta őt arra, hogy ebben a filmben tényleg próbálja meg úgy megjeleníteni, amit neki jelentett ez az egész történet. Tehát ő fogta ezeket a 3D animátor emberkéket, akik ugye ezeket a vizuális trükköket meg tudták csinálni, és gyakorlatilag az ő tökéletes kontrollja alatt születtek meg ezek a víziók. És hát ugye azt lehet tudni valamennyire egy a pszichológiából, hogy ugye ezek a szerek nem, tehát nem maguktól a szerektől jönnek elő ezek a hallucinációk, ezek egyébként is ott vannak benne az agyunkba, Ugye vannak pszichológusok, akik ugye kísérleteznek is ezzel, hogy hogyan lehet mindenféle szerek nélkül hipnózisba, vagy ilyen félálom állapotában előhozni ezeket a dolgokat. És nagyon, tehát engem is eléggé sokkoltak ezek a képek, hogy amellett, hogy nagyon idegenek, amellett mégis nagyon ismerősek. És van is erről egyébként egy nagyon jó kis cikk, ami arról szól, hogy ugye amikor elalszunk, akkor a tudatunkat el kell altatnunk, mert különben ugye éber tudattal nem tudnánk ugye lemenni ebbe az alfa állapotba, és ebben a köztes térben, vagy köztes időben, amikor még nem alszunk, de már nem is vagyunk ébren, akkor a tudatunk elkezd nekünk kaleidoszkóp-szerű képeket vetíteni, és ezzel alszunk be tulajdonképpen, tehát ez az, ami bealtat minket. És hogyha elég jól megfigyeljük ezeket a részeket a filmben, akkor nagyon-nagyon hasonló ilyen kaleidoszkóp-szerű képeket látunk. Uh-huh. Tehát ez is valószínűleg mutatja azt, hogy nagyon jól elkapta a rendező ezt a tudatállapotot. Hát honnan jönnek ezek a képek, vajon honnan? Hát kívülről biztos, hogy nem jönnek. Tehát egész biztos, hogy semmilyen információt ezzel a bizonyos főzettel ez a mi hősünk Blueberry nem vitt be. Tehát ez egész biztos, hogy onnan kívülről nem jön be semmilyen intellektuális információ. Minden, amit te halucinációként láthatsz, amit te átélhetsz, vizualizálhatsz, amiktől te megijedhetsz, bármilyen démonok is jönnek, azok ott vannak benned. Kívülről nem jön semmi. Csak ezek le vannak folytva a tudatalattidba. És jön ez az anyag, ez a bizonyos ayahuasca, és ez úgy tűnik, hogy a tudatalattid meg a tudatod közti határt azt elmossa. És ezek a halucinációk, ezek a képek, ezek a tudatalattidba lefolytott félelmek, bűntudat, szorongás, az egódnak a képei, azok a kényszerítő önképek, amelyek által magadra gondolsz, a büszkeséged, az önértékelésednek az alapkövei, ezek föltolulnak. És akkor ezekkel te szembesülsz. Most a lényeges eleme ennek az, hogy kényszerülsz arra, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozz, és hogy ebben a rendszerben rendet rakj. Tehát itt nem pusztán arról van szó, hogy szemlélgeted őket nyugodt szívvel, hanem arról van szó, hogy nagyon keményen megszenvedsz, és nagyon komolyan meg vagy mérgezve ebben a helyzetben, és addig kell dolgoznod magadon, amíg aztán ki nem tisztulsz, hogy egy tisztább, egy összefüggőbb emberként lépjél ki ebből, és tudjál új következtetéseket levonni, nem elsősorban saját magadra, hanem az életedre vonatkozóan, hogy hogyan kell a jövőben tovább élned az életedet. És pont ez történik meg akkor, amikor a Vincent Cassel által játszott Blueberry úgy dönt, hogy ő nem üldözi tovább ezt a bizonyos ellenlábasát, hanem megbocsájt neki, és elengedi ezt a bosszúvágyat a válasz iránt, akit a nem más, mint Michael Madsen játszik. This is Michael Madsen. You better believe it. You're listening to the Radio Cafe, whether you like it or not. Good luck and God bless. És még annyit tennék ehhez hozzá, hogy ugye ez az egész ayahuasca szertartás, ugye ez ekköré tulajdonképpen szerveződik egy vallás, ami tehát hogy mondjam, ez az egész vallás egy ilyen gyógyulás, egy ilyen lelki gyógyulásnak az irányába mutat, és nagyon, nagyon, nagyon tetszik az, amit már korábban is említettem, ugye, hogy hogyan emelkedik el a film ugye a klasszikus bosszú hadjárattól, hogy gyakorlatilag azok a képek, amik ugye kijönnek az ő tudatalattiából, ezek a képek, ezek szimbólumok. És a szimbólumok alapján hát vagy megérti, vagy nem érti meg az ember, hogy mit akar vele közölni tulajdonképpen a tudatalattia. Tehát azok a traumák, amiket ő átélt ugye jóval korábban, azok mint egy lenyomatként ugye benne maradtak a lelkében, és a döntéseit befolyásolják ugye a mai napig. És ugye az egész bosszú hadjárat az valahol ezeknek a hibás döntéseknek egy ilyen végeredménye. És hogyha azt nézzük, hogy ugye az ayahuasca semmi más, mint egy gyógyító méreg, gyakorlatilag olyan egy kicsit, mint egy oltás, hogy beviszed a mérget a szervezetedbe, de csak azért viszed be, hogy ez tulajdonképpen tisztulásra bírja a rendszert, csak ugye itt nem fizikai, hanem mentális tisztulásról van szó. Egyébként fizikai tisztulásról is szó van, hiszen itt hányás van. Hányás, igen. Tehát itt fizikai, mentális és lelki értelemben egyaránt, tehát mind az embernek egy teljes újra bútolás történik. Igen, és az a gyönyörű, ahogy ezen a szimbólum rendszeren keresztül, és tényleg vizuálisan is nagyon kigondoltan végigvezeti a karaktert, és ugye ezzel együtt ugye a nézőt is ezen a klasszikus bosszú történeten, és mutat rá arra a végén, hogy nem az a megoldás, hogy megbosszulom, és akkor jó lesz, hanem az a megoldás, hogy elengedem ezeket a démonokat. Hát milyen rendszer ez, amelybe minket beleágyaz a rendező? Ugye az a jenkik által megszállt Amerika, ahol egyébként a feketék is már feltűnnek, tehát már elkezdték behurcolni a feketéket is, akik alkohollal ütik magukat, és az őslakos indiánok, akik pedig az ayahuascát használják a megtisztuláshoz. És hát itt egy nagyon-nagyon erős kontraszt van a kettő között, mind a két világba beletekintünk, míg megnézzük, hogy az egyik az a bosszúnak, az erőszaknak, a kabzsiságnak, a rablásnak, és a féltékenységnek, a gyűlöletnek, az örjöngő haláltáncnak az útja, addig a másik az valamiféle összefüggő, valamiféle természetes, nem csak a természettel, hanem önmagával, önazonosságban, egyfajta harmóniában lévő rendszer, és a Blueberry pedig a hős, az pedig az mindkét világpolgára. Tehát, hogy ő itt is otthon van, ebben a világban is otthon van, és abban a világban is, és ez nem folytatható hosszú távon. Tehát előbb-utóbb konfliktusba fog kerülni, elsősorban saját magával. Tehát ez egy olyan western, ez is egy hasonló film egyébként bizonyos szempontból, mint amilyen az Unforgiven, a Clint Eastwoodnak a filmje. Ez a film is nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy elbúcsúztassa ezt a műfajta westernt. Tehát, hogy azt mondja, hogy értjük mi ezt a pisztolypörgetést, meg ezt a bosszú hadjáratot, meg ezt a nagyon menő, nagyon Meyer ki a gyorsabb párbajozást, de adtunk is neki 60 évet, vagy 70-et, vagy mennyit, de most már lassan búcsúztassuk el, és adjuk át ennél fontosabb, jelentősebb, mélyítsük el, mert az ember mélyebben él. Tehát szabjuk már az emberre jobban ezt a világot. Nem lehettek ezek az emberek mindennyire egydimenziósak. És dolgozzuk fel úgy, ahogyan ez elmélyültebb, ez humanistább, tehát egy elmélyítés ennek a műfajnak, amit zajlik. Azért én még azért vigyáznék ezzel, hogy temessük a westernt, mert ugye pont most jön ki a Félszemű című film, ugye Coenéktől. És ebben hiszünk, ebben a Félszemű című filmben? Én ebben hiszek, én most nemrég néztem meg az eredetiét, aminek ugye ez egy remake-je, illetve nem teljesen, mert ugye a Coenék azt mondták, hogy nem a szerintem 64-es filmet remake-elik, hanem az eredeti könyvet. Ezt majd megnézem, mert még tehát a Coen filmet még nem láttam, de nekem elég nagy elvárásaim vannak ezzel szemben, úgyhogy én még nem temetném a westernt, mert úgy gondolom, hogy ez egy olyan persze benne vannak ezek a dolgok, amiket mondasz, ez a pisztolypörgetés, meg ez a része is, de benne van az is, ami a Seraphim Falls című filmbe, most tudom, mi volt a magyar címe, igen, a Seraphim Falls volt, lehet, hogy az volt a magyar címe, és a Seraphim Falls, ami sokkal inkább bemutatja nekem a westernt. Tehát az, hogy folyamatosan az ember a természetbe kidobva próbál túlélni, ugye az aranyások, meg az egész nyugat gyakorlatilag az, hogy kimegyünk a határra, és ott tehát találkozunk a természettel, és az emberi tűrés és mindennek a határán vagyunk, és próbáljuk megvetni a lábunkat, és ugye a legszélsőségesebb természeti körülmények között, aminek az egyik véglete a sivatag, a másik véglete a hegyvidék és az erdő, és próbálunk ott túlélni a saját erőnkből. Én úgy gondolom, hogy ezek az értékek, ezek soha nem fognak eltűnni, és valahol a western, amellett, hogy persze pisztolypárbaj és a többi, amellett erről is szól, és ez a része szerintem soha nem fog eltűnni. Tehát erre mindig vevő lesz a következő generáció is. Kénytelen vagyok újra fogalmazni azt, amit mondtam, annak a nyomán, amit megjegyeztél. A Clint Eastwood 92-ben az Unforgiven-nel újra fogalmazta a westernt, és megfogalmazott egy új kiáltványt. Tehát az a film egy kiáltvány volt, hogy westernről úgy, ahogy eddig, soha többé. És ezek a filmek, akár a Seraphim Falls, akár a Blueberry, a fejvadász. Egyébként érdekes, hogy a Seraphim Falls-nak a vége is egy ilyen, szerintem a Blueberry-nél rosszabb módon, de ott is átmegy egy ilyen nagyon spirituális, igen, nagyon absztrakt történetbe. Igen. Csak én úgy éreztem, hogy, hogy talán pontosan az ayahuasca miatt a Blueberry-be valahogy jobban bele tudott nekem passzolni ez a dolog. Ott az volt, hogy végig konzekvensen a Serafin Forza végigvitt egy nagyon jó dramaturgiát, egy nagyon jó narratívával, és a végén nekem ott döccent. Tehát nekem ott úgy éreztem, hogy ez a spirituális dolog, ez úgy oda volt rá így téve, de igazából nem volt jól beágyazva, míg ez a Blueberry-nél, ami egyébként filmileg kevésbé erős, tehát ha mondjuk az IMDb-n megnézzük, akkor valószínűleg a Serafin Forza lényegesen jobb pontszámot kapott. De valahogy mégis a spiritualitást számomra jobban bele tudta ágyazni ebbe az egész környezetbe. De hát meg lehet említeni például a Jesse James meggyilkolása tettes agyával Robert Ford című filmet, ami szintén egy teljesen új útját járja a westernnek. Az meg egy ilyen ultrarealista, már-már naturalista western, ahol egy méterről vagy fél méterről próbálják egymást eltalálni azokkal az úcska fegyverekkel, és négyszer kell lőni, hogy egyszer elvigye a másiknak a fél vállát, vagy a száját kilője, vagy mi volt. És ugye ez talán Jarmussal kezdődött, nem? A Halott emberrel. Ott, a Halott ember is ilyen volt. Az is egy nagyon groteszk western. Most nem is tudom hirtelen, hogy az volt előbb, vagy az Unforgiven, bár mondjuk az Unforgiven amellett, hogy tényleg egy ilyen reformáció, azért ő, tehát Clint Eastwood megmarad azért úgymond a zsáner keretein belül, hogy azért ott egy nagyon erős drámát látsz, de mondjuk nem megy át olyan durva szatírába, mint mondjuk a Halott ember, vagy annyira absztrakt világos megfogalmazásba. Ott sokkal konkrét, ott ki vannak mondva a dolgok, sokkal inkább olyan, mint egy kiáltvány. Tehát ott megfogalmazódik az, hogy az a világ, ami már akkor is megvan, meg már a film cselekményének idejében is meg lett haladva, hiszen öregek azok a karakterek, ugye, akik a Little Bill is, a William Money is, az angol Bob is, akik a hősei voltak, akik abban a hőskorban éltek, ami a western hőskora, amiről úgy beszélünk, hogy na az volt a vadnyugat kora. Ők azt is már annak a filmnek a cselekménye egy 20 évvel követi. Tehát igazából abban a filmben megfogalmazódik, bele van írva konkrétan a forgatókönyvbe, hogy nem úgy volt, nem úgy történt, nem a dupla csövű Corcoran nem úgy ölték meg, hogy ahogyan mi ma elképzeljük, vagy ahogyan megrendezték volna a 60-as években egy western moziban, hanem gyalázatos módon, hátulról, részegen, nem sült el, ellőtte a saját lábát, aztán próbált lőni, de nem találta el, a másik megfogta, akkor a puskatussal agyonverte, tehát abszolút nem úgy történtek a dolgok, ahogy most elképzeljük. És amit még ide kívánkozik pont ehhez a dologhoz, amellett, hogy nézzétek meg a Blueberry-t, mert egy nagyon-nagyon jó kis film, akkor is, ha szeretitek a westernt, akkor is, ha talán nem. A másik, ami még nekem nagyon ide kívánkozik, az a Deadwood, az HBO által csinált sorozat, ami szintén ugyanezt mutatja be, tehát abszolút demisztifikálja a vadnyugatot, és megmutatja az embereket, hogy a vadnyugatot, tehát tulajdonképpen kiképítették a nyugatot. Igazából nagyon-nagyon-nagyon érdekes fúzió ez a Blueberry a fejvadász című film. Egyrészt kapunk egy meglehetősen realista western filmet, amiben nem a hihetetlen profi módon pisztolyt megpörgető mesterlövészeké a főszerep, hanem elsősorban morális kérdések vetődnek fel. Másrészt meg megkapjuk ezt a spirituális elmélyültséget, amely mondom, a legfontosabb, hogy egy sorsba van ágyazva, és nem önmagában kapjuk meg, hogy hogyan és miket flash-el, bár az nagyon-nagyon szép vizualitással van megmutatva. Kellő vizualitással, tehát kellően élvezhető vizualitással. Hogy miket flash-el ez a mi hősünk az ayahuasca hatására, hanem hogy milyen hatással lesz ez a sorsára, és milyen módon hal meg az az óember, aki elment az indiánok közé, milyen módon születik meg az az új, aki onnan távozott, és aki az életet választotta a bosszú helyett. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Szegedi Péterrel. Kaptunk SMS-eket a 0629986986-os SMS számunkra. Azt írják nekünk a kedves hallgatók. Ez egy terápia is lehet, ha viszont nem jön be a trip, meghűlhetsz. Nos, hát hallottunk már ilyen sztorikról, például a csattanó maszlaggal kapcsolatban, amikor aztán a illető hiába számolgatja a bőre alatt a bogarakat, mert olyan sokan vannak, hogy csak nem tudja megszámolni őket. Nekem de a pszichiátrián segítenek neki, mert ott szakemberek tudnak számolni. Nem, az az igazság, hogy azért vannak, léteznek statisztikák. Tehát azért azt lehet mondani, hogy az ayahuasca az egy lényegesen hatékonyabb szer, mint mondjuk az ilyesmi, mint az X-inkék hajnalka. Tehát azért vannak olyan pszichedelikus szerek, amelyek nagyon nagy kockázatot rejtenek magukban, és vannak olyanok, amelyek pedig hát több ezer, vagy több száz éves, nem lehet igazából ennek a mélyére visszalátni, indián hagyományban gyökereznek, és ezt generációkon keresztül tanulták, és folytatták, és sámánok adták át sámánoknak az ezzel kapcsolatos tapasztalatot, és azt gondolom, hogy ennek van egy nagyfokú kulturális beágyazottsága, tehát azt kell látni, hogy ami itt a mi kultúránkban, az ostya, meg a szentelt víz, meg a bor, ami ugye Krisztus vére, az abban a kultúrában ez az ayahuasca főzet. Tehát az ott egy vallási szertartásnak a része. Tehát itt nem győzöm hangsúlyozni, hogy itt nem drogozásról van szó, hanem egy spirituális útról, ami egy beavatás abba a spirituális világba, amelyet ezeknek a sámánoknak a vallása rejt. A Fligauf Benedeknek a Feldmárral készített dokumentumfilmje jutott egyből az eszembe, amikor ugye azt mondja Feldmár... Van élet a halál előtt. Van élet a halál előtt, így van. És azt mondja benne Feldmár, hogy ha valakinek van egy rossz LSD élménye, akkor az rá a gyógyszer, hogy vegyen be kétszer annyit. Mert hogy nem, tehát hogy addig-addig kell pörgetnie magából ki ezt a szemetet, ezt a negatív dolgokat, amíg teljesen meg nem gyógyul. És ezt nem lehet másképp, mint úgy, hogy még jobban bele kell nyomni a fejét. Főleg, hogyha az ember egyszer már ráment erre az útra, tehát... És hát ő csak tudja, ő pszichiáter. Lássuk. Ebből a kategóriából progresszív western szerintem a Deadman a legjobb. Csodálkoznám is tegnap, hogy miért csavazott Jarmust. Nem a Deadman miatt, nem, igazából én attól tartok, hogy az nem, én nekem még nem sikerült a Jarmussal életre szóló barátságot kötni, de hát még van is időm rá, hát én még csak, nem tudom, én 31 néhány éves vagyok, még ott van a fél életem, hogy én a Jarmus filmeket megértsem és megtanuljam értékelni, nem lehet mindent 35 éves koromra így elsajátítani és érteni, de a Jarmus az nekem sokszor kicsit magas. Tehát az lehet, hogy nekem még kelleni fog pár év. Én nem utasítom el úgy a Jarmus filmeket, ahogyan a Wim Wendersnek a filmjeit. A Wim Wenders filmeket, ha 500 évig élek, akkor sem fogom tudni értékelni semmire sem. A Jarmussal kapcsolatban meg hát én még, de egyébként bevallom őszintén, hogy a Szellemkutya, amit egyébként a Jarmus rajongók gyűlölni szoktak, mert az a Jarmusnak a legkommerszebb filmje, na az nekem már éppen bejött, tehát szerintem a Szellemkutyát azért csinálta a Jarmus, hogy a magamfajták is tudjanak hozzá viszonyulni, és ez sikerült is. Kaptunk még SMS-t. Kassel esetében elmondható, hogy rendesen felkészült. Francia-amerikai színész suliba járt, cirkuszt, táncot és minden egyebet tanult. És élvezett őt nézni, írja a kedves hallgató. Terence Hill kemény fejűje is renegád eredetileg. Mondjuk az pont nem western. Írja a kedves hallgató. És azt kérdezi, hogy az idei Oscar vagy Aranymálna díjasokról meg fogunk-e valamikor emlékezni. Meglepő, hogy néha milyen vékony a válaszvonal a díjazottak és az antidíjazottak között. Egy ilyen trash díj esetében, mint az Oscar, ezen nem kell csodálkozni. Szerintem az Oscar egy nap el fog jutni oda, talán meg is érjük, hogy a Málna díjas filmek lesznek a jók, és az Oscar díjas filmek meg a rosszak. Tehát, hogy semmi más dolgod nem lesz, mint hogy ezt az egész Oscar dolgot így megfordítsd, és kapsz egy értékelhető listát magad elé. Ugye a rossz ízlésük lassan mérce lesz a jó ízlésű emberek számára egy fordított skálán. Szomorúak vagyunk, de egyáltalán nem kizárt. Térjünk át akkor a következő filmre. Térjünk szerintem. Át a következő filmre, ami most... SMS-ben kérdeztétek is még az adás elején, hogy lesz-e, és lesz. Jan Kunen rendezőtől most egy kicsit elbúcsúzunk, és elmélyültek filmekkel folytatjuk. Mert elmélyültek ezek a filmek, nem. A Doberman az nem elmélyült, a Blueberry az elmélyült, de... Garantálni fogjuk, hogy mostantól kezdve a következő filmek random kiválasztott 10 percében több a dialógus, mint ebben a két filmben együttvéve, amiről eddig beszéltünk. Ezek azért hagyományosabb filmek, mint ennek a holland rendezőnek a rendezései. és az előbbi, amiről beszélni óhajtunk, az a Számat figyeld című film, amiben a Vincent Cassel egy ex-sittest játszik, aki frissen jött ki a börtönből, és egy igazi sutyó gyerek, de olyan igazán, olyan tompafejű, olyan végtelenül sprőd, végtelenül durva. De valahol mégis egyfajta ártatlanság van benne. Igen. Bekerül egy olyan közegbe, ugye egy multicéghez fölveszik asszisztensnek, ami tökéletes módon titkárnő, nem az ő... Titkárnő asszisztensnek. Titkárnő asszisztensnek, igen. Tehát egy süket titkárnő lesz az ő főnöke, és egy teljesen elveszett szituációba kerül ezáltal. És hát tulajdonképpen csak a főnökének köszönhető, hogy ő benne tud maradni ebben a közegben. Egyébként itt hadd térjek ki ugye a rendezőre, Jacques Audiardra, hogyha jól ejtem az ő nevét, aki íróként kezdte a pályafutását, és olyan filmek írója ő többek között, mint például a Profi, tehát a Belmondó Profi. Minden idők egyik, talán ha nem a legjobb európai filmjéről beszélünk. Filmjét ő írta. És aztán ő aztán ebből, tehát tulajdonképpen az utóbbi 10 évben kezdett ő el komolyabban rendezni, és például ő rendezte a szintén nagyon, és teljesen jogosan elhíresült a Proféta című 2009-es filmet. Úgyhogy szintén egy kemény gangsterfilm. Egy kemény gangsterfilm, és de amellett meg egy iszonyatos lélektani utazás. És valahol ebben a filmben is már azért érezhető ez. És nagyon jó, azért is nagyon tetszik nekem ez a film. Ez egyszer egy kedves, kedélyes love story, és eközben meg egy rohadt kemény gangster film. És sőt, igazából három film van ebben, mert van az eleje, az a The Office című sorozatot idézi meg, hogy hogyan viselkedünk mi ebbe a multicéges millióbe, és mennyire embertelen. Hát ugye a süket lányról nem tudják, hogy süket, tehát ott kezdődik, csak egy visszahúzódó lánynak gondolják, és folyamatosan szekálják, illetve folyamatos atrocitások érik, és ebbe a millióbe kerül be a szintén ebből a közegből teljesen tökéletesen kilógó ex-elítélt, a Cassel, és ők ketten elkezdenek egy iszonyatosan jó párt alkotni, és tulajdonképpen ez a filmnek az eleje, aztán lesz belőle egy nagyon kedves, egy ilyen romantikus történet, aztán egy ilyen felkészülés, tehát kvázi egy ilyen Rocky-szerű, és végül pedig egy ilyen heist, vagy nem is tudom, minek mondanám én a végét. Egy kőkemény gangster filmbe oltott, nem is tudom, csalás, vagy hát, a balhé. Igen, a balhé. Az az érdekes, hogy általában az ehhez hasonló filmek nagy liberális érzékenységgel arról szoktak szólni, hogy milyen nehéz a szegény bűnözőnek visszaigazodni a társadalomba, visszahúzza őt az alvilág, és aztán csak visszakerül a sitre, mert egyrészt a bűnözői beidegződések, másrészt hát ugye a társadalom kiveti magából a bizalmatlanság ő iránta, az megpecsételi az ő sorsát. Na most itt ez elején, a film elején úgy tűnik, hogy valami hasonlóról lesz szó, aztán kiderül, hogy egyáltalán teljesen nem, valami teljesen másról van szó. Inkább arról van szó, hogy milyen nehéz önbizalomhiányos süket néma lenne egyébként, hogyha nem lenne hallókészüléke. Mondjuk egy ilyen, nem tudom én, 5%-os hallású embernek, titkárnőnek egy ilyen munkahelyen, ahol ki van téve a környezete szexizmusának, állandó frocizásának, zaklatásának, szex az nincs az életében, Isten tudja, hogy mióta, évtizedes viszonylatban, és hogy ez az ex-sittes, ez a lumpenproli bűnözőforma, ez akinek egy táskányi élete van körülbelül, ami a vállán elfér, ez az ő életének a nagy esélye, a nagy lehetősége. Hogy itt végül is ki a hátrányos helyzetű? Az az irigyelt polgár, akinek az életére vágyakoznia kéne a Vincent Cassel által játszott sittes formának, vagy inkább ez az ex-bűnöző, igazából két szerencsétlen, nyomorult emberről van szó, akik hát mind a ketten meglehetősen önbizalomhiányosak, mind a ketten jóra valók, és egymásba kapaszkodnak, és úgy próbálnak meg valamit elérni, és hát annyi bájjal, és annyi szépséggel, és annyi szexepillel vannak ellátva ezek a hősök, hogy nem lehet nem szeretni őket. És egyébként valahol a Castle-nak pont ez a nagysága szerintem, hogy egy karakterben meg tudja formálni ezt a suttyó bűnözőt, aki tényleg egy ilyen nagyon-nagyon bárdolatlan valaki, és emellett meg ez a megszeppent kisfiú. Tehát az, hogy ő bekerül egy olyan helyzetbe, és nem is érti az elején, hogy miért segít neki ez a nő. Miért tulajdonképpen falaz neki, amikor ő elbénázza a dolgokat, és miért csinálja ezt, és tulajdonképpen így alakul ki a kettőjük között valami olyan vonzalom, ami nem. Tehát vannak olyan utalások ilyen szexuális irányultságra, de nem, alapvetően ez nem egy szexuális kapcsolat, vagy nem az a lényeg, hogy ez egy szexuális kapcsolat, hanem kettőjük között kialakul valamiféle olyan bajtársiasság, mint hogyha egyfajta ilyen, nem véletlen, hogy arra fut ki a film, amire kifut a végén, hogy tulajdonképpen egy akcióban vesznek ők részt, mert ez valami nagyon viccesen kifordított ilyen csapat, tehát lesz belőlük egy ilyen kommandó, akik na, iszonyatosan jól funkcionálnak együtt. Igen, és olyan képességeik vannak, amilyen képességeik azoknak a gengsztereknek, akik hát halálos profik, hát a közelébe nem érnek. Keller úr, beszélhetnék önnel? Persze. Ideig azt hittem, a Fleury az enyém. Igen, de az a helyzet, hogy két üzlet ugrott. És az egyik építkezést bojkottálják. Bocs, de mindenki maradjon a kaptafájánál. Nem értem, hogy miért fáj magának, ha én végigviszek egy munkát. Nézze, Carla, én üzletember vagyok. Az üzletember jutalékért dolgozik. Jutalékért, jutalékot kapok. Baszogatom én magát bármiért is, ugye nem? Nos, ha tovább baszogat, bemehetünk Morelhez beszélgetni. Keller egy szemét. Nekem adták a Fleury tervet. Holnap után kellett volna bemutatnom a tanácsnál. Ez a rohadék megdumálta Morelt, hogy neki adja a munkát. Három éve dolgozom itt. Három éve cselédkedem. Három éve intézem az ügyeket áthozéig, és hazudok a feleségeiknek. Elegem van! El tudnál lopni a dossziét Kellertől? Lopja el a dossziét, magának sokkal egyszerűbb. Nem, én nem lopok. Miért? Azt maga is tudja, mert a Sitről jöttem, és a bokizok mehetek vissza. Hagyjon békén a hülyeségeidet. Én nem lopok. Tegnap, amikor letámadott, megijedtem, megbénultam. De végül is megértem magát. Azt hiszi, tartozik nekem, és azzal fizet, amivel tud. Tévedett, de nem haragszom. De valóban tartozik nekem valamivel. Büdös kúr. Imádni való bunkó ez a Paul. Én egyszerűen nem győzök ámulni a Vincent Cassel-nek a tehetsége fölött. Hogy hogyan játsza ez a figura, aki egy ilyen végtelenül kifinomult balett koreográfust játszik a Fekete Hattyúban, ami most is megy a mozikban, és nagyon ajánlom, hogy nézzétek meg. Hogy tud eljátszani ugyan ilyen profi módon, ugyan ilyen hitelességgel egy ilyen ex-sittes, bunkó lumpenproletárt, akinek az arcáról süt az értetlenség, meg a kulturálatlanság, és amikor normálisan úgy kommunikál a másikkal, hogy fogd már be a pofádat, de, és azzal a nővel is, tehát hogy a lényéből valami, hát nyilván a gyerekkorából hordozott durvaság, de mindeközben meg valami kedves, bájos derű sugárzik, és hogyha képes vagy arra, hogy ezt a stílusát leválaszd róla, és ne ítélkezzél, abban a pillanatban egyszerűen közel kerül a szívedhez. Tehát így nem tudod nem szeretni őt. És gyönyörű, hogy mennyire kiegészítik egymást. Tehát, hogy a nő, aki teljesen el van szigetelve a társadalomtól, ugye egyrészt a handicapje miatt, másrészt egyszerűen, tehát nem is Tehát, hogy valahol azt érzem, amikor az elején még csak a nőt látjuk, hogy ő el is döntötte azt, hogy ő nem akar része lenni ennek a társadalomnak, ami ennek a multicéges kultúrának, ami tényleg egy ilyen traktor érzékenységével tolja előre a dolgokat. És valahol ebben a szintén nagyon-nagyon faragatlan, de valami egész más módon faragatlan fickóban viszont meg megtalálja azt a dolgot, amit ő keresett, és ami ki tudja őt egészíteni. Neki a képmutató polgáriasult érzéketlenség és embertelenség az, ami ő menekül, az, amit ő gyűlöl, az, amit ő elviselhetetlennek tart, és az, amit ő szeretne a háta mögött hagyni, és ez az, amiben neki segíteni tud, hogy ebből a közegből ki tudjon lépni, és ezzel a közeggel szembeni elnyomottságának urá tudjon lenni. Ebben segít neki Paul. Kérdezhetek valamit? Hát persze. Miért zárták börtönbe? Ha? Nem, bocsásson meg, hülye vagyok, nem lett volna szabad. Nem, semmi gond. Tényleg, semmi gond. Ha nem akar, ne válaszoljon. Válaszolok, nem gond. Orgazdaság is. Minősített rablás. Milyen rablás? Minősített rablás, kirámoltam. Bankokat, kocsikat, lakásokat. Igen. De súlyos balhém nem volt, senki se halt meg. Mi baj? Olyan furán néz azért, amit mondtam? Nem, azok ott rajtam szórakoznak. Honnan veszi? Szájról olvasok. Mi? A szájukról olvasok. Maga most szivat? Nem, kérdezett, válaszoltam. Úgy olvas, mint a szóval a... Mi ez maga szerint? Fülbevaló? Nem, azt hittem, hogy ő... Jól van, elmondom. Süket voltam, de most csak nagyot hallok, ahogy mondta. Úgy érti, süket? Igen, süket. Hagyjuk ezt a témát, rendben? Akkor most például... Miket mondanak? Dióhéjban, jó? Keller azt mondja, hogy egészen jól csinálom. Mázlista vagyok, hogy ilyen búrával olyan pasit fogtam, mint maga. És hogy jó muff vagyok, és talán lemaradtak egy numeráról. Keller mesél egy sztorit, de egyértelmű. És... Ők nem tudják, hogy... Nem. Na jó. Jól lakott? Mehetünk már végre? Szintén visszatérnék egy kicsit erre a francia érzékenységre, hogy mennyire gyönyörű, és egyébként nyilván ez a rendezőhöz is nagyon erősen kötődik, tehát az, amit ő ugye megcsinálta anno a profiban, ami szerintem egy kicsit meg is bélyegezte az ő karrierjét, hogy egyből gyakorlatilag fiatalon letett egy ilyen könyvet, hogy azért kellett telnie majdnem több mint 20 évnek, hogy ő elkezd ilyen komolyabban rendezni, de hogy szintén tulajdonképpen az Oldboyban láttam hasonlót, hogy a műfai és a szerzői között úgy kapcsol ki be folyamatosan a rendező, hogy ez nem zavar meg. Tehát, hogy egyik pillanatban egy szociodrámát látunk, nagyon-nagyon mélyen belemenve a karakterekbe, és a következő pillanatban meg tényleg egy gangsterfilmet látunk, és mind a kettő egyszerre működik. Szóval tényleg ehhez hasonlót az Oldboyban láttam, ugye, amikor egyik pillanatban ugye kalapáccsal 50 embert lezúz, ami egy ilyen teljesen műfai dolog, következő pillanatban meg már egy Oedipus tragédiában vagyok, és azt is abszolút elhiszem, és másodpercek teltek el a kettő között. Na itt is, ez egymásban van oltva egy szexuális retardáltság, egy szexuális durvaság, egy szerelmi szenvedély, ami nem valósul meg. Tehát itt ezeknek a hősöknek a szerelme, ez nagyon plátói, nem szexelnek a film végéig. Tehát itt az nem valósul meg, aztán, hogy a film után mi történik, hát mi szurkolunk nekik, de nem tudják, tehát ők nem tudják lebontani A férfi nagyon durva. A férfi az, így elképzeljük, hogy hogyan szexelne ezzel a nővel, akivel gondolom, hogy 20 éven nem járt benne senki. Hát nem lenne az, az vicces. Tehát az nem lenne jó végignézni, se nem, hogy végigcsinálni. És így örülünk is, hogy erre nem kerül sor, mert nem gondolom azt, hogy ez túl jó lenne. Tehát hogy ennek a nőnek egy érzékeny férfi kéne, ennek a férfinek meg leginkább egy prosti. Tehát, és hogy ezek egymással, hogy mit tudnának kezdeni, de mégis ott van köztük az a féltékenyek egymásra például. Tehát, hogy ők megszületik köztük az intimitás, megszületik köztük a gyöngétség, az egymásra utaltság által az összetartozásnak az érzése és meggyőződése az összeköti őket. És mindeközben, hogy megvan ez a romantikus és ez a hát nagyon nem romantikus mindeközben szerelmi sztori, közben meg belecsöppenünk egy gangsterfilmbe, amiben meg a szintén a legkegyetlenebb és a legdurvább pillanatoknak lehetünk a tanulni. Olvastam egy kritikát a filmmel kapcsolatban, ami pont hiányolta, hogy tehát leírta a kritikus, hogy hát szerinte ez nem jó, hogy végül nem teljesedik ki az ő szerelmük, és nagyon nem értettem egyet, tehát veled értek egyet ebben, hogy baromira jó, annyira hozzáad a karakterekhez, tehát ez olyan szinten megnöveli a filmnek a realisztikusságát, hogy ezek az emberek szexuálisan soha nem illenének össze, és ez a befejezetlenség, ez ad egy olyan feszültséget a karaktereik között, amit sehogy másképp nem tudnának hogy is mondjam, kezelni, mint az, hogy egyszerűen tehát össze is hozza őket. Tehát az iszonyatos hiány, ami az ő intimitásokat nem engedi egy bizonyos színnél tovább kibontakozni, az a hiány viszont ezerszeres energiával jelenik meg a közös munkában. És amit várnál egy ehhez hasonló filmtől, hogy Carla, a szerelmes nő, Polt, az ex-sittes bűnözőt segít a polgári társadalomban gyökeret verni, segít őt beilleszteni. Ehelyett mi történik? Paul lesz az, aki a bűn útjára viszi rá Carlát, és az egész fölött mégsem akarunk ítélkezni. Tehát szó nincsen arról, hogy szegény Carla, akit belevittek egy ilyen bűnös maffia gangsterizmusba, hogy ez a bűnöző hogy elbánt Carlával, mert az egész az olyan érzékkel van kontextusba emelve, hogy eszedbe sem jut ezekbe a kérdésekbe belemenni. Igen, már az elején a film ítéletet mond a társadalomról. Tehát amikor bemutatja a lányon kívüli világot, látjuk, hogy ez egy szexista, tényleg egy ilyen rohadék világ. Semmivel sem külön, mint a bűnözők igen, világa. Igen, sőt, még ugye... Csak képmutató. Képmutató, pontosan. Jöjjön! Köszönöm. Szédülök. Nyugi, ne féljen, itt vagyok, nyugalom. Mondja, mit látott szemben a másodikon? Itt a távcsővel. Ott? Igen. A narancsszínű ablakot? Igen, azt, ahol a pasik tárgyalnak. Le tudja olvasni, mit beszélnek? Nem tudom, üdvözlik egymást. Jó ég, és mit mondanak? Nem... Túl messze van. Folyton háttal állnak. Na jó, figyeljem. Tudni akarom, hogy innen mennyit képes leolvasni, oké? Igyekezzem már. Nem tudom, ez nem úgy működik, mint a fax. Ho. Tudsz szájról olvasni, nem? Tarkorról nem tudok. Marsan lakása? Igen. Melyikük Marsan? A baloldali. A többieket ismeri? Igen. A Karambó fivérek. A nagyobbik is a Flőriben ült. Egyszer láttam. Igen. Értem. Éj! Gyereztem! Engedjen el! Csendesebben hallott, és nem mondtad, az kus legyen! Beszéljük meg! Csak azt kérem, bassza meg, hogy mondja meg, miről beszélnek. Nem. Nem! Az, hogy feltörette velem Keller járgányát, nem volt gond? Az más volt. Nulla rizikó, higgy el! Ha csak a lépcsőházban össze nem töri a pofáját. Figyeljen! Keresni fognak, tessék! Itt vár, visszajövök. Ki fogja keresni? Bízom bennem, jó? Ígérem, visszajövök. Nem akarok itt maradni egyedül. Mindjárt jövök. Minden férfi életében eljön a pillanat, amikor otthon egyedül belenéz a tükörbe, és így szól. Te hozzám beszélsz? Hát mit képzelsz, ki az Istenre beszélsz, mi? Hogy csak én vagyok itt. Ki Ki a nyavajába beszélsz, mi? Igen, oké. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmesterlövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Szegedi Péterrel, akivel a Számat figyelt című filmet ajánlottuk a figyelmetekbe az elmúlt fél órában, amelyet a Jacques Audiard nevű kiváló tehetségű francia író és rendező jegyez, és amelyben a mi mai hősünk Vincent Cassel, valamint Emmanuel Devo játsza a két főszerepet, ugye Paul és Carla szerepében. Egyik jobb, mint a másik, azt lehet mondani, de hát a Cassel ebben a szerepben egyszerűen bravúros. Tehát az a durvaság és érzékenység, ami egyszerre van a külsőségekben, az emberi viselkedés tanulható viszonylatában nagyon durva és nyers, viszont a belső mélyről fakadó, az ember személyiségéből szervesen fakadó jellemvonásai, azok viszont meg annyira elragadóak, és annyira meggyőzőek. Tehát, hogy valaki, akiről mindig mindenki azt feltételezi, és te magad is azt feltételezed, hogy ez hazudozik, hát ez simlis, hát ez gazember, és nem, és éppen őszintén, és tök egyenes, és meg is vannak az emberi gesztusai, csak hát azokat is olyan a maga kültelki bunkó módján adja elő, és ez, tehát, hogy mondjam, ez a film egyszerűen hiteles. Egy film, ami egyszerűen hiteles, és szívhez szóló, és romantikus, mindeközben meg ultrakemény, nagyon durva jelenetekkel, messze menőkig van tétje, egy... Abszolút minden érzéseddel tud játszani egyszerre. Igen, és egy igazán mai mozi, ami nagyszerűen lavíroz a művész moziknak az érzékenysége és elvontsága, valamint a konzum moziknak a szórakoztatása és feszültsége között. Tehát ez... Itt tényleg minden megvan. Szerintem a Számat figyel című film az egy jó 8-as, de akár fölfelé is kerekedhet. Igen, én fölfelé kerekítem, én egy 9-est adnék ennek. És akkor beszéljünk a mára rendelt negyedik filmről, ami nem más, mint a Halálos közellenség című film. Ez két film mindjárt. A Halálos közellenségnek van egy első, illetve egy második része. Az első része az még a tavaly előtti évben, 2008-ban, a második része, az pedig tavaly januárban jött ki Magyarországon. Ma már az HBO-n is mennek ezek a filmek. Ez Jean-François Richer rendezte ezt a filmet, és a Vincent Cassel, az a Jacques Merin nevű francia gangstert játsza benne. Ez egy életrajzi film, vagyis két életrajzi film. Ez a Halálos közellenség magyar címet kapta, L'instinct de mort franciául, vagyis public enemy angolul, ez a public enemy number one, vagyis az egyes számú közellenség, és aztán itt ott van a filmnek a második része, a public enemy number two, ami szintén az első számú közellenségről szóló film, csak a második rész. Ez az ember, ez a Jacques Merin, ez egy teljesen új karaktert kölcsönöz itt most a Vincent Cassel-nek, amit eddig nem láthattunk. Annyira sikerül azt a kifinomultságot és azt a bunkóságot, amit láthatunk tőle mondjuk a Számat figyeltben egy ilyen nagyon-nagyon suttyó bunkó figurát kell elképzelni, de mondjuk Fekete hattyúban. Igen, mondjuk egy fekete hattyúban ott meg egy nagyon-nagyon érzékeny figurát kell elképzelni. És itt most ebben a filmben, vagy mondjuk a Blueberry-ben ott is, tehát, hogy igazából itt most egy olyan embert látunk, aki sokkal többre vihetné, mint amennyire viszi, csak nem engedi a vére. Egy olyan embert látunk, aki egy nagyon nagy gangster főnök lehetne, de soha életében nem akar gangster főnök lenni, mert egyszerűen túl nagy hőfokon ég ahhoz, hogy bármit is konszolidáljon abból, amit elér. Nem tud konszolidálni, nem tud konzerválni, nem tud menteni, nem ismeri a mentés gombot. Igen, hanem, nem tud kompromisszumot kötni. Igen. Egy olyan ember, aki egy olyan autót vezet, amiben nincsen kuplung és fék, hanem három gázpedál van. Igen, ez Jacques Merin. A minden idők legdurvább bűnözője. Tehát az a veszett kutya, akihez senki nem fogható. Egyébként ezek tények. És nem attól tények, mert nekem nagyon bejött ez a film, hanem nézzétek meg. Tehát ilyen ember nincs még egy, mint a Jacques Merin. Nem tudjátok elképzelni. Hát képzeljétek el azt az embert, aki miután bravúrosan megszökik egy börtönből, nem kereket old, hanem két társával visszamegy és megtámadja a börtönt. Hát most, ilyet, ezek az emberek olyan dolgai voltak, hogy az valami elképesztő, nem ismerte a félelmet. Isten komplexus. Igen. Ez valami félelmetes, és hogyha az a kérdésünk, hogy hol születnek ilyen veszett állatok, akik ilyen veszélyesek lesznek a társadalomra, tehát honnan jönnek ezek a beilleszkedésre képtelen jellemek? És hát nem kérdés, ezek ugyanonnan jönnek, ahonnan Travis Bickle a taxisofőr, vagy ahonnan John Rambo. A háborúban készülnek ezek az emberek, bizony. És tudjuk jól, hogy ami az amerikaiaknak Vietnám volt, vagy konkrétan Rambónak, meg Travisnek Vietnám volt, az volt a franciáknak Algéria. És teljesen nyilvánvaló, Jacques Merin az Algériában tanulta meg, hogy hogyan kell gyilkolni. Aztán visszatérnek ezek a figurák a frontról, és hát képtelenek beilleszkedni. Lehetetlen a számukra beilleszkedni. Tehát, hogy ezek az emberek, ezek nem gyilkos ösztönnel születtek. Szó nincsen róla. Ezt a gyilkos ösztönt, ezt az állam verte beléjük rohadt kemény munkával. Azért, hogy saját maga érdekében kamatoztathassa ezt. És aztán, amikor ezek a gyilkológépek hazajönnek a frontról, akkor az államhatalom álságos csodálkozással szemléli, hogy a csütörtök esti tévéműsor nem köti le őket. Hát hogy lehetséges ez? Hát betörnek meg fosztogatnak, meg bankot rabolnak, meg fegyveres harcba keverednek? Hát hogy lehetséges ez? Tehát így nem ugyanezek azok a csávók, akiktől elvártuk fél évvel ezelőtt, hogy vallatás során ártatlan családtagokat mészároljanak? Nem? De ezek pont ők! Hát ez szörnyű, hogy ezek nem tudnak visszailleszkedni. Hát hogy nem képesek erre? Sok gyönyörű jelenetek vannak a filmben az apjával és az anyjával. Hát nem, az apjával való kapcsolata, meg a családjával való kapcsolata, olyan mértékben fordul ki minden. Egy olyan beszélgetést képzeljetek el, amiben ő játssza a saját apja szerepét, az apja az meg a szaros kölkének a szerepét. Az anyád meg én nem akarjuk, hogy elmenj. Ez a te otthonod is. Az anyád meg én. Az anyád meg én, az anyád meg én, az anyád meg én. Csak egyszer mondanád, hogy én magam. Mi bajod van, Zsáki? Zsákinak csak annyi a baja, hogy nem bírja nézni, hogy az apjából lábtörlő lett. Ezen kívül nehéz megemésztenem, hogy a németeknek dolgoztál. És legalább egyszer az életben szerettem volna büszke lenni az apámra, csak egyszer! Soha nem dolgoztam a németeknek. Az csak a kötelező munkaszolgálat. Kötelező? Olyan nincs, hogy kötelező, apa! Nincs olyan! Talán kötelességből jelentkeztem Algériába? Hát, válaszolj! Mi a fasz van ezzel a családdal? Csak két generációnként tököse? A nagyapjára büszke, mert már az is bűnöző volt, és az apját azt megveti, mert az apja, elvitték az apját a németek a megszállás idején munkaszolgálatra, és ő elment munkaszolgálatra, különben lelőtték volna, de mert ő nem vette fel a fegyveres harcot a németekkel szemben, ezért a fia megveti őt és arcon köpi. Milyen gyerek ez? Tehát, hogy ez de kell, a jelleméből látni. Tökéletesen adódik. Tehát ő az, aki... Ő a lázadást morális szintre emeli. Tehát ő úgy áll hozzá ehhez a dologhoz, tehát hogy szégyellje magát az apja, amiért ő nem úgy élt, ahogy a nő. Tehát elképesztő, hogy egy bűnöző, aki lecseszi az apját, hogy nem bűnöző. Tehát félelmetes, nem tud büszke lenni rá. Tehát ez valami fantasztikus. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a film, a Halálos közellenség, ez a francia bűnügyi filmeknek a legjobb hagyományait éleszti újra. Tehát ez a Jacques Merin, azt lehet mondani, hogy igazából ő a francia viszkis. Csak hát most mi egy ilyen kis ország vagyunk. Nekünk ilyen viszkis jutott, hát nekik nem ilyen, nekik sokkal ilyenebb. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy Viszkis, aki mostanában az egyetemi tanulmányait folytatja a sitten, szemben Jacques Merinnel, aki egy antiszociális veszett kutya volt, tehát a Jacques Merin többszörös gyilkos szemben a Viszkissel. De a Viszkis azt szerintem nem sokára szabadul a Viszkis, és szerintem nagy média karrier áll előtt. Tehát hatalmas sztár lesz, miután kijön, egész biztos, hogy saját tévéműsora lesz, most éppen a könyvét írja a sitten. Legalábbis meg lennék lefve, hogyha nem kapnának utána. Egész biztos vagyok benne, hogy hatalmas sztár lesz a Viszkis. Hát egy olyan korszakban volt bankrabló, amikor mindenki gyűlölte a bankszektort, és mindenki gyűlölte ezeket a pénzintézeteket. Hát nem csoda, hogy népi hőssé vált, és még mekkora média sztár lesz még belőle. Nyilván kikérheti magának a Viszkis, hogy mi a Jacques Merinhez hasonlítjuk, de hát azért azt gondolom, hogy egyrészt a bankrablás műfajának az adrenalin sportátétele, az egy erős párhuzam, a börtönből való bravúros szökés, az egy erős párhuzam, és hát ugye a médiával ápolt különleges kapcsolata szintén egy nagyon... Igen, hát Merint is iszonyatosan sztárolták. Tehát, hogy ő imádta a reflektorfényt. Imádta a reflektorfényt, pontosan addig, amíg aztán az egyik újságíró nem írta róla azt, hogy ő elárulja a bűntársait, és ő ügynök volt, meg vamzer volt, meg egy gerinctelen patkány, aki bárkit hátba döf azért, hogy előre jusson. Ezt az újságírót ugyanis fölhívja a telefonon, hogy nyilatkozna neki. Az újságíró elmegy vele, hogy interjút készítsen, és ezt az újságírót kivégzi. Majd ott hagyja, minden jelét ott hagyja annak, hogy ez ő volt. Ő volt Merin, aki azért végezte ki. Tehát bekapcsolják a mikrofont, és felvételt készítenek ennek az újságírónak a kivégzéséről, hogy ezzel is jelezze a sajtónak, hogy senki nem erészelje róla hazugságokat terjeszteni. Ez a Merin, ez olyan bűnöző volt, amilyet el nem tudtok képzelni, kedves hallgatók. Ez az a film, néha ellövöm ezt, mondjuk hetente egyszer, de sajnos túl gyakran, de nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy ezt a filmet, vagyis ezt a két filmet, a halálos közellenséget látnotok kell. Ez az ember négyszer szökött meg francia állami fegyintézetből. Négyből négyszer. Négyszer fogták el, négyszer börtönözték be, mit tudom én, 60-70-80 évekre, és ő négyszer szökött meg. Négyből négy. Ilyen nincsen még egy ilyen. Nem lehetett fogva tartani, de végül a francia állam úgy szabadult meg Merintől, elmondhatom, mivel hogy azzal kezdődik a film, hogy megmutatják az ő kivégzésének a jelenetét, hogy ne is legyen kétségünk, hogy fogja ez a figura végezni. A francia állam kivégzi Jacques Merint. Tehát kísérletet se tesznek az elfogására, mert egyrészt nagyon kockázatos, hogy meghalna 6 rendőr vagy 8, miközben megpróbálják elfogni. Egyáltalán nem is biztos, hogy sikerülne elfogni. És tök mindegy, mert utána úgy és is megszökne. És úgy is megszökne, ha bevinnék. Hát nincsen értelme, ezt az embert nem lehet őrizni. És kivégzik, nagy nyilvánosság előtt kivégzik, és vállalják, hogy ő az első számú közellenség volt, őt ki kellett végezni. És szénnél lövik egy autóban. Ez lesz a vége Jacques Merinnek, de Jacques Merinnek kétsége sincsen a felől, hogy ez lesz a vége. Tehát ő igazából egészen biztos benne, tehát tudva tudja, hogy az ő vége az ez lesz, és szembe is néz a sorsával, és nem is nagyon küzd ez ellen. Az emberi jogok hazája megtöri az embert, megalázza és térdre kényszeríti. Ez igaz. És bedobnak egy verembe, hogy vadállatként vagy hullaként végezd. Le kell rombolni ezt a hanyatló elnyomó rendszert, amely még azután is tart, hogy az ítéletet kimondták. Mert te is jól tudod, hogy a szigorítóthoz képest a guillotine kész megváltás. Egy. Leromboljuk a börtön falait. Kettő. Kiszabadítjuk raptársainkat. Három hadsereget hozunk létre. Matot akarsz adni a rendszernek? Akkor a pénztárcáját támad. Bankrablással, ahogy én csinálom. Mindig is raboltak bankokat, de a mai napig állnak. Tudod miért? Mert a rablás után mondd csak, mit csinálsz a szajréval. Azon túl, hogy felékszerezed Szilviát, és beújtasz egy Pöpec Verdát. Nem, tudd meg, barátom. Te nem rombolod a tőkét, hanem hízelegsz neki. Sikerült négyszer is megszöknöm. Az azért nem rossz. Jó, de hányszor kaptak el? Így még nem is gondoltál rá. Többé nem lesz ilyen. Nem? Mert most már nincs más választásuk. Le kell lőniük. De így legalább a falon kívül végzem. Ez az ember a bűnözés Achilleusza. Azt gondolom, hogy ezt a kijelentést, ezt a minősítést ezt megérdemli. Tehát azt gondolom, hogy ő nála durvább bűnöző nem volt, és hát reméljük, hogy egy ideig nem is lesz. Egyébként, hogy csak hogy annak igazolására, hogy mennyire a háborúk termelik ki ezeket a bűnözőket. Most megy az HBO-n szintén egy sorozat, az a címe, hogy Boardwalk Empire, a Gangster Corso című sorozat, amelyet ennek az első epizódját a Martin Scorsese rendezte, speciális, hát részt vett az egész sorozatnak a megalkotásában, minden idők talán legnagyobb gangsterfilm rendezője Martin Scorsese. Igen, és az a stáb rakta össze, akik előtte a Sopranos, tehát a Mafiózók című sorozatot csináltak. És abban például napnál világosabban kiderül, hogy ennek a klasszikus gangster korszaknak, vagyis hát a 20-as, 30-as évek nagy chicagói, meg Atlantic City bűnöző generációjának az előzménye az első világháború volt. Tehát az első világháború lövészárkaiban nevelkedtek ki azok a bűnözők, Al Capone, meg Lucky Luke, meg mindazok, akik aztán a legnagyobb, legvérszomjasabb gengszterek lettek, és most nem csak róluk kell beszélni, hanem a samesaikról, a hadseregeikről, tehát hadseregeket képeztek ki, vetettek be a tengeren túlon, majd ezek a hadseregek hazajöttek, és mindenféle gyárakba, meg raktárakba bekvartélyozták őket, hogy tessék most már itt dolgozni. Hát természetesen ezek a hadseregek újra szerveződtek, bűnözőknek a kezei alatt. Minden ilyen bűnöző generációnak és minden ilyen gangster generációnak a hátterében ott van egy háború, ahol ezek az emberek megtanulnak gyilkolni. Tehát ezeket az embereket nem győzzük hangsúlyozni, hogy az állam saját magára szabadítja rá ezeket a bűnözőket. A Jacques Merint speciál Algériában vetették be, és az algériai háborúban gyakorlatoztatták beléje azt a vérszomjat, amit aztán kifejtett a francia állammal szemben a későbbiekben. Ez a film, a Halálos közellenség egy annyira kemény és egy annyira életszagú film, amennyire csak a legnagyobb gangsterfilmek, tehát csak a nagy menőkhöz, a Sepphelyes arcúhoz, vagy a Keresztapához lehet hasonlítani ezt a filmet. A különbség az mégiscsak az, hogy ezek az emberek, akik a nagymenőknek, meg például a Sepphelyes arcúnak, vagy a Keresztapának a hősei, ezek nagyhatalmú gengszter főnökökké váltak. És ezzel szemben, meg a Jacques Merin, meg egy utonálló maradt világ életében. Valahol félúton maradt az igazi, nem tudom, Tony Montanák meg Michael Corleonék és a Mickey és Mallory Knox között. Tehát félig képregény figura maradt a figura világ életében. Őt nem érdekelte a hatalom. Nem motiválta. Nem érdekelte a befolyás, vagy a luxus élvezete. Ő az ilyenekkel nem tudott mit kezdeni, tehát a pénzt is azonnal elszórta. Soha életében, tehát itt arról van szó, hogy nem tudott konszolidálni semmit, amit megszerzett, mert ő idealista volt. Nem volt gyakorlatias ez az ember, hanem semmi mást nem élvezett a legjobban, csak mint a saját pózait. Amikor a rendőröket magára ereszti, és ahelyett, hogy szökne, vagy ahelyett, hogy tűzharcba keveredne, amire a vére hajtja, pusztán azért, mert egy hölgyel volt, ahogyan ő fogalmaz, mert egy hölgy is ott volt vele a szállodai szobában, ezért aztán feladja magát a rendőröknek, és bevonul a börtönbe, hogy onnan aztán egy-két év múlva megszökjön, és újra kezdje. Tehát, hogy ez a félelmetesben, hogy ő az imidzsének élt. Ő imádta a körülötte kibontakozó felhajtást, azt a kultuszt, ami övezi őt. Őnek erre volt szüksége, őneki soha életében nem volt szüksége arra. Nem is lehet igazán tudni, ő nem a pénzért csinálta, nem a pénzért rabolta azokat a bankokat, ő nem pénzt akart szerezni. Ő egy ikonná akart válni, ő egy hőssé, egy hőssé akart válni, és azt gondolom, hogy ez bizonyos értelemben sikerült is neki. Hát annyira mindenképpen, hogy készült róla a két film. Két nem akármilyen film. És mondom, ez a film akkor se lehetne keményebb, hogyha ezt a filmet egy forgatókönyvíró írta volna. Ezt a filmet nem egy forgatókönyvíró írta, hanem a Jacques Merin a börtönben, az ő önéletrajzi regényében, amelynek Halálos ösztön a címe. És ennek a könyvnek, a Jacques Merinnek az önéletrajza alapján készült ez a film, amelyet a Richer rendezett. Őrség! Mit akarsz, Jack? Ki ez a fickó? Pinochet? Egy chilei tábornok. Egy chilei tábornok? A címlapot elfoglalja ez a bunkó, rólam bezeget szó se írnak! Az mégiscsak egy pucs. Igen, egy pucs! Egy pucs! Hozd nekem egy írógépet! Hozd nekem egy írógépet! Mert írni fogok! Meglátom, mit tehetek. Jó, eredj! Pinochet. Pinochet, még hogy Pinochet. Ki az a Pinochet? Ő hozzá képest, hogy az van a címlapon. Hát az csak egy diktátor, amelyik átvette Chilében a hatalmat. Chilében! A maga hozás, és ahogy beszél a börtönőrrel. Na takarodj hozzá, tehát, hogy, mint a Sameszával. És a, tehát hogy az elképesztő, hogy, a, hogy az egyik a börtönőr, elvileg annak kéne a rendszer logikájából fakadóan szivatni a Merint. De Merin az, aki elszalajtja ezt a senkiházit egy írógépért. És ő fut. Tehát ez a másik, hogy meglátom, mit tehetek. Tehát nem, tényleg fantasztikus. Ez az ember, akit a... mindig a következő balhéra való készülésnek az izgalma, meg a lehetetlen fogalmának a tudomásul nem vétele, meg a megfélemlíthetetlenség, meg az eltántoríthatatlanság, meg a betörhetetlenség motivált. És soha életében semmi, ami hatalom, semmi, ami a másik ember fölötti uralomnak bármi eleme lenne. Tehát, hogy ez az ellenpólusa a keresztapának, azt gondolom. A keresztapa az a hatalom sötétségéről szól. Ez a film meg egy adrenalin sportolóról szól. Egy olyan emberről, aki nem volt meg anélkül, hogy egy bankot havonta egyszer legalább ne raboljon ki, mert megöli az unalom. Igen, mert a békeidőben csak ezt tudta visszaadni neki, azt, amit ő a háborúban érzett. Háború függő lett. Konkrétan, tehát pontosan úgy, mint az Eduardo Rózsa Flores. Tehát vele is az történt. Ha az Eduardo Rózsa Flores, ő egy más megoldást talált erre, ő háborúról háborúra haknizott, mindig keresett egy háborút, ahol meg tudta találni a neki tetsző, valamennyire tetsző jó oldalt, abba így beleélte magát, meg így belefanatizálta magát, hogy ő nekik van igazuk, mert neki háborúznia kellett. Igen, és nem ez volt a lényeg, nem az ideológia volt a lényeg, mert ő is volt minden. Tehát de meg kell egyőznie magát. Mindig meg kell egyőznie magát, hogy melyik a jó oldal, de neki mindig valamilyen háborúba el kell mennie, mert háború nélkül ő megőrült volna az unalomtól. Egyszerűen adrenalin függő lett a figura. Tehát ugye ez egyébként létezik. Tehát orvosok, miután abba hagyják a pályát, sebészek, akik műtenek, nincs meg az adrenalin nekik reggelente, a műtéttel járó adrenalin, az a feszültség, az a készültség, ami azzal jár, hogy most nem hibázhatok. Hát ugyanez a helyzet a háborúban. Ezek az emberek, ezek el vannak veszve, amiután kiveszik a kezükből a szikét. Mert az egész életük súlytalanná válik onnantól kezdve. Tehát azt tudom mondani, hogyha valakit azt zavar, hogy egy ember jajveszékel átszúrt tüdővel egy sírgödörben arccal lefelé, az ne nézze meg ezt a filmet. Mert hányják rá a földet, miközben még mozog. Én ezt a kaszinóban láttam egyedül, ezt a jelenetet, ebben a filmben megtörténik. Tehát ebben a filmben megnézheted azt, hogy milyen az, amikor egy még mozgó, még élő emberre ráhányják a földet. Tehát ez a film, ez azért jó. És én imádom az ilyen gangsterfilmeket, és szerintem ez az igazán jó gangsterfilm. Amelyik nem moralizál, nem patetizál, nem ítélkezik, nem romantizál, nem heroizál, nem démonizál, hanem dokumentál. Megmutatja, hogy mi és hogyan történt azon kegyetlenségében és azon naturalizmusában, ahogyan az történt, és ez a film ez ilyen. Tehát, hogy ennél jobb gangsterfilmet nem lehet csinálni, csak még sok ilyet, hogy adja az Isten. Hát nagyon köszönjük a figyelmeteket. Végezetül hány pontot adunk erre a filmre, a Halálos közellenségre? 9-et megérdemel. 9 pont a 10-es skálán. Az az igazság, hogy Jacques Merint nem lehet becsülni, de meg azt sem mondanám, hogy csodálni sem, meg azt sem igazán mondanám, hogy respektálni sem, meg szeretni sem, de eltátott szájjal bámulni meg muszáj. Azt kell, hogy mondjam. Meg kell, hogy ismerjétek Jacques Merin életét és Jacques Merin pályáját. Ennél keményebb, durvább film, és ehhez a franciák nagyon értenek. Ez az erőszakos naturalizmushoz, amikor nem romantizáljuk az erőszakot, ahogyan Hollywoodban szokás, de nem is démonizáljuk, hanem csak színre szín megmutatjuk, hogy milyen az. Szóval a Halálos közellenséget azt nézzétek meg mindenképpen. Mi meg itt leszünk veletek egy hét múlva is. Én Szegedi Péter barátommal és kollégámmal együtt vezettem ezt a mai műsort. Puzsér Róbert voltam. Hallgassatok a következő egy hét során sok rádiókáfét a 98.6-os frekvencián. Köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok!